أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بحث تقوی کے فوائد اور ثمرات پر چل رہی ہے. گزشتہ جمعہ میں نے یہ بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے مقام قبا میں کچھ دن قیام فرمایا. اس کے بعد جب آپ پراپر مدینہ کی طرف گامزن ہوئے تو راستے میں بنو سالم کا محلہ پڑتا تھا, آپ نے وہاں ایک خطبہ دیا. اس خطبے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا وہ یہی تقویٰ تھا. جس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے اور یہ اشارہ ملتا ہے کہ جس سیاست کی بنیاد تقویٰ کے اوپر نہ ہو وہ سیاست کمزور ہے, بودی ہے, ناقص ہے اور فیل ہو جانے والی ہے. اسی طریقے سے جس کلچر کی بنیاد تقویٰ نہ ہو وہ کلچر انسانیت کے لیے سخت مضر اور مہلک. اسی طریقے سے جس تہذیب و تمدن کی بنیاد تقویٰ کے اوپر نہ رکھی گئی ہو اس تہذیب و تمدن سے انسانیت کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا سوائے ضرر کے, سوائے نقصان کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تہذیب و تمدن, اسلامی کلچر اور اسلامی سیاست کی بنیاد شروع ہی سے تقویٰ کے اوپر رکھی. اسی وجہ سے آج بھی اسلامی سیاست کو سراہا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاست کو تو غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں. یہ وہی سیاست ہے جس کی بنیاد تقویٰ کے اوپر رکھی گئی, جس کے اچھے ہونے کا, جس کے مفید انسانیت ہونے کا اپنوں کے علاوہ غیروں کو بھی اعتراف ہے. اور آج بھی اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب و تمدن کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی اس میں مین میخ نکالنے کی کوشش کرے اور اس کے کسی پہلو پر معترض ہو تو در حقیقت یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا یہ اعتراض اس پہلو پر اس کے تعصب پر مبنی ہے, اور یا تو اس پہلو کے اوپر گہری نگاہ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اعتراض کیا ہے اور صحیح سے اس اصول کو سمجھ نہیں سکا ہے. تو گویا ہمارے تہذیب و تمدن کی بنیاد تقویٰ پر ہونی چاہیے, ہمارے کلچر کی بنیاد تقویٰ پر ہونی چاہیے اور ہماری سیاست کی بنیاد بھی تقویٰ کے اوپر ہونی چاہیے. اسی طرح آپ مشکا شریف کھولیں گے تو آپ کو ایک لمبی حدیث ملے گی. آپ جب اس حدیث کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا نکاح پڑھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں خطبہ مسنونہ کے بعد تین آیات تلاوت کرتے تھے, صرف تین آیات. خطبہ مسنونہ کے بعد آپ تین آیات تلاوت کرتے تھے. حدیث آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ تین آیات ملیں گی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے, اور نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم اسلام کے اوپر ہو. اور دوسری آیت آپ یہ پڑھتے تھے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ پوری آیت ہے, میں اس کے ابتدائی ٹکڑے کا ترجمہ کرتا ہوں. اے لوگو, اے دنیا کے تمام انسانوں, اپنے رب سے ڈرو, اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم, اور اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور تیسری آیت آپ سورہ احزاب کی تلاوت کرتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, کہ اے ایمان والو, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات بولو. جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں, اس لیے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ خوشی کے موقع پر لوگوں کا ایک جمع غفیر ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے موت اور وفات کے وقت بھی کافی لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو ایسے مواقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتاتے تھے وہ باتیں بڑی اہم ہوتی تھیں. ظاہر ہے کہ نکاح بھی ایک مبارک اور مسعود موقع ہے, اور اس کے اوپر آج کل کے لوگ تو جمع ہی ہو جاتے ہیں, وہ تو صحابہ کرام کا دور مسعود تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک تھا, لوگوں کا تو ہجوم ہو جاتا رہا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے مبارک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم بات ارشاد فرمائیں. تو ایسے مبارک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نکاح کے موقع پر خطبہ مسنونہ کے بعد تقوی کی تعلیم فرماتے تھے, جس سے انسانیت کو یہ بتانا مقصود ہوتا تھا کہ دیکھو جس طریقے سے تمہارے کلچر کی بنیاد, تمہارے تہذیب و تمدن کی بنیاد, تمہاری سیاست کی بنیاد تقوی پر ہوتی ہے اور ہونی چاہیے, اسی طریقے سے تمہارے نظام معاشرت کی بنیاد بھی تقوی پر ہونی چاہیے. ذرا سوچو کہ اگر شوہر کے دل میں تقوی نہ ہو, اللہ کا خوف نہ ہو, تو وہ بیوی پر ظلم و تعدی کرے گا, اسے بیجا پریشان کرے گا, اسے بیجا ذلیل و رسوا کرے گا, غصے میں آ کر کے طلاق دیتا رہے گا, لوٹاتا رہے گا, لٹکاتا رہے گا, طرح طرح سے اسے پریشان کرتا رہے گا, اس طریقے سے بیوی کی زندگی جہنم بن کر کے رہ جائے گی. یہ اس وجہ سے ہوگا, اس سبب سے ہوگا کہ اس کے شوہر کی زندگی میں تقوی نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر بیوی کی زندگی میں تقوی نہ ہو تو شوہر کی غیر موجودگی میں وہ شوہر کے مال میں بیجا تصرف کرے گی, امانت میں خیانت کرے گی, تاکہ جھانکی کرے گی, اور بہت سارے مفاسد میں مبتلا ہو سکتی ہے اگر اس کے دل میں تقوی نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اگر بیوی کے دل میں تقوی نہیں ہوگا تو وہ ساس کا احترام نہیں کرے گی, سسر کا احترام نہیں کرے گی, ننندوں کا احترام نہیں کرے گی, کوثر ناخوش، اسی طریقے سے پورا کا پورا گھر ایک انجانی کشیدگی، ایک انجانے تناؤ میں پھنس کر کے رہ جائے گا، اور اس طریقے سے تقوی نہ ہونے کی وجہ سے یہ پورا کا پورا خاندانی ماحول خراب ہو کر کے رہ جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک معاشرہ مختلف خاندانوں سے مرکب ہوتا ہے. اب بتائیے اگر ہر خاندان کا یہی حال ہو، ہر خاندان کے ماحول کا اور گھریلو زندگی کا یہ حال ہو، تو بتاؤ ان خاندانوں سے بننے والا معاشرہ کیسا ہوگا؟ انتہائی گرا ہوا معاشرہ ہوگا، انتہائی بیکار معاشرہ ہوگا، انتہائی بدترین معاشرہ ہوگا. اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ ایسے لوگوں کی زندگیاں تقوی سے خالی ہوں گی جن سے ایک خاندان بنتا ہے، اور جن بہت سارے خاندانوں سے مل کر کے ایک معاشرہ مرکب ہوتا ہے. لہذا اگر اپنے گھر کے ماحول کو اچھا رکھنا ہے، پرسکون رکھنا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ گھر کے تمام افراد کے دلوں میں تقوی ہو. اور اس طریقے سے جب تمام خاندان کے افراد کا دل تقوی سے معمور ہوگا، تو ان خاندانوں سے مرکب ہونے والا معاشرہ بھی ایک شاندار معاشرہ ہوگا، ایک اچھا معاشرہ ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں انتہائی پسندیدہ معاشرہ ہوگا. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح کے موقع پر یہ تین آیات جن کا تعلق تقوی سے ہے اس وجہ سے پڑھا کرتے تھے تاکہ اس موقع پر دولہا بھی اپنی زندگی میں تقوی کا خاص خیال رکھے، دلہن بھی تقوی کا خاص خیال رکھے، ساس سسر بھی تقوی کا خاص خیال رکھے. اس طریقے سے ان کے خاندان کا ماحول بڑا ہی اچھا بنا رہے گا، بڑا ہی خوبصورت بنا رہے گا. اور آپ نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہمارے نظام معاشرت کی بنیاد تقوی پر ہونی چاہیے، اور جس نظام معاشرت کی بنیاد تقوی کے اوپر نہ ہو وہ معاشرت بیکار ہے، معاشرے کے لیے سخت نقصان دہ ہے، سوسائٹی کے لیے سخت ہانیکارک ہے. اسی طریقے سے جگہ جگہ آپ دیکھیں گے قرآن حکیم میں کہ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے معاش کا تذکرہ کیا ہے وہاں تقوی کا تذکرہ ضرور کیا ہے. مثلا میں دو آیتیں ریفر کرتا ہوں، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. یہ سورۃ طہٰ کی آیت ہے، ایک بار پھر سے پڑھتا ہوں، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. کہ اے ہمارے حبیب، آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ اس پر جمع رہیے، صبر اختیار کیجئے، ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگ رہے. لا نسألوک رزقاً، ہم آپ سے رزق نہیں مانگ رہے، نحنو نرزقوکا، ہم آپ کو رزق دے رہے ہیں. والعاقبۃ للتقوی، اور انجام تو تقوی کے لیے، بہترین انجام تقوی کے لیے. آپ نے دیکھا کہ روزی کو، معاش کو کس طریقے سے تقوی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. روزی کے بعد تقوی کا تذکرہ ہے، کیا مطلب؟ ہمارے معاش کو تقوی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. یہ پہلی آیت ہے. دوسری آیت ہم ریفر کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بقیہ سود چھوڑ دو. اس سے ایک مسئلہ مستمت ہوا کہ اولاً تو پیسوں کو فکس ڈپازٹ میں نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ کوئی ایسا اکاؤنٹ ہو، ایسا کوئی شعبہ ہو جس سے سود نہ ملتا ہو. مقصود آپ کے مال کا تحفظ ہے، لہذا آپ ایسے شعبے میں اور ایسے اکاؤنٹ میں اپنا پیسہ ڈال سکتے ہیں جہاں سے سود نہ ملے. اور اگر آپ نے غلطی سے فکس ڈپازٹ میں پیسہ جمع کر دیا ہے تو اب آپ کو سود نہیں لینا ہے، آپ اپنا سرمایہ صرف واپس لے لیجئے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ پیسہ چھوڑ دیا جائے تو بینک والے آپس میں بانٹ لیں گے، اس سے مسلمانوں کے خلاف بہت ساری کارروائیاں ہو سکتی ہیں. مسلمانوں کا پیسہ مسلمانوں کے خلاف یوز ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ وہ تو مسلمانوں کا پیسہ ہے ہی نہیں، تو مسلمانوں کے خلاف یوز ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ غلط فہمی ہے، وہ تمہارا پیسہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ تم نے جمع کیا ہے 1,00,000 تم لے رہے ہو 1,25,000، یہ 25,000 آپ نے کیسے لیا؟ یہ تو آپ کا مال نہیں ہے، آپ کا سرمایہ تو اونلی 1,00,000 ہے۔ تو قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ اگر غلطی سے آپ نے ایسے شعبے میں پیسہ رکھ دیا جہاں سے سود مل سکے، سود ملتا ہے، تو آپ سرمایہ لے لیجئے، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، بقیہ جو سود ہے اسے چھوڑ دو، اب اس کا کیا ہوتا ہے یہ تمہارا ٹینشن نہیں ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی ہے چھوڑ دو، اب اس پیسے کا وہ لوگ کیا کرتے ہیں کرنے دو، یہ ہمارا ٹینشن نہیں ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیے سود کے ساتھ تقوی کو جوڑ دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ سود کا تعلق ہمارے نظام معاش سے ہے، ہماری معیشت سے ہے۔ تو پہلی آج جو ہم نے سورۃ طہٰ کی ریفر کی، اس کے اندر بھی ہمارے معاش کو تقوی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے اس آیت کریمہ میں بھی آپ گہری نگاہ ڈالیے تو ہمارے معاش کو، ہمارے نظام معیشت کو تقوی کے ساتھ جوائنٹ کر دیا گیا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس طریقے سے ہمارے تہذیب و تمدن، ہمارے کلچر اور ہماری سیاست کی بنیاد تقوی پر ہونی چاہیے، اسی طریقے سے ہمارے نظام معاشرت کی بنیاد بھی تقوی پر ہونی چاہیے، اسی طریقے سے ہمارے نظام معاش اور ہمارے نظام معیشت کی بنیاد بھی تقوی پر ہونی چاہیے۔ اور اگر ہمارے نظام معیشت کی بنیاد تقوی کے اوپر نہ ہو، لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، پیسہ پورا لیں گے، ناپ تول کم دیں گے، اسی طریقے سے سود پھیل جائے گا، سود کی اشاعت ہوگی، سود کی ترویج ہوگی، اس طریقے سے پورا معاشرہ جہنم زار بن جائے گا، آرتھک حالت، مالی پوزیشن لوگوں کی دن بدن خراب ہوتی جائے گی، پیسہ سمٹ جائے گا، سمٹ کر کے کچھ لوگوں کے پاس چلا جائے گا، اور غریبوں کے پاس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان حقد، حسد، بغض اور کینہ جنم لے گا، اور جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر کتنے فتنے جنم لے سکتے ہیں اس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو جس نظام معیشت کی بنیاد تقوی کے اوپر نہ ہو، ایسا نظام معیشت برباد ہے، اور ایسا معاشرہ فتنے میں مبتلا ہو کر کے ختم ہو جائے گا، تباہ برباد ہو جائے گا۔ اب آپ اگر اس حدیث کو نگاہ میں رکھیں، حضرت ابو ذر غفاری والی، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اللہ کے رسول کوئی نصیحت فرمائیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تجھے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، اور آپ نے اس کی وجہ بتائی کہ اگر تقوی تیری زندگی میں آ گیا تو فائدہ کیا ہوگا، تقوی کے فوائد کیا، اس کے ثمرات کیا ہیں، بینیفٹس کیا ہے اس کے، بتایا گیا وذالک یعنی تقوی ازین لامرئک کلہ، کہ یہ تقوی تیری زندگی کے تمام شعبوں کو سنوار دے گا۔ تقوی اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو ہمارا جسمانی نظام سدھر جائے، ہمارا روحانی نظام سدھر جائے، ہمارا اقتصادی نظام سدھر جائے، ہمارا سیاسی نظام سدھر جائے، ہمارا معاشی نظام سدھر جائے، ہمارا معاشرتی نظام سدھر جائے۔ ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں کو سنوارنے والی چیز اگر کوئی ہے تو یہی تقویٰ ہے۔ اب ہم ایک اور اہم پوائنٹ کی طرف آ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالی کی کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں؟ قرآن میں خود فرمایا گیا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے جو مانگا ہم نے تمہیں دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں اتنی تمہارے اوپر ہیں کہ اگر تم ان کو گننا چاہو تو تم اسے گن نہیں سکتے، اس کا احساس نہیں کر سکتے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ہر نعمت اپنی جگہ انتہائی بڑی اور اہم ہے۔ مثلا کسی اندھے سے پوچھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے، وہ بتائے گا دو آنکھیں، قوت بینائی۔ کسی بہرے سے یہ پوچھا جائے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے، وہ کہے گا قوت شنوائی۔ اسی طریقے سے کسی لنگڑے سے پوچھا جائے کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے، کہ پیر۔ کسی لولے سے پوچھا جائے کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے، کہے گا ہاتھ۔ کسی اپاہج سے پوچھا جائے سے تندرستی. کسی بیمار سے یہ پوچھا جائے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا تو وہ کہے گا صحت اور تندرستی. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ انتہائی اہم ہے اور بڑی. سانس مفت مل رہی ہے, ہوا مفت مل رہی ہے, اس وجہ سے ہم اس کی قدر نہیں سمجھ رہے. جس کو گیس چڑھایا جاتا ہے ذرا اس سے پوچھو کہ سانس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اور کتنا پیسہ لگتا ہے. ایک خاص وارڈ کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے, خاص کمرے میں رکھا جاتا ہے اور اس کے چہرے پر ماسک فٹ کر دیا جاتا ہے جس سے اس کے سانس کو بحال رکھا جاتا ہے. اگر اس سے پوچھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کیا, وہ کہے گا سانس کی صحیح آمد و رفت. پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں تمام نعمتیں اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے محل اور موقع میں انتہائی مناسب موضوع ترین ہیں, اچھی ہیں, بڑی اور اہم ہیں. لیکن ان تمام بڑی بڑی اور اہم نعمتوں میں جانتے ہیں سب سے اہم اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہدایت ہے. اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے. سانس نہ ہو چلے گا, ہوا نہ ہو چلے گا, دنیا کی اور کوئی نعمت نہ ہو چلے گا, لیکن اگر نعمت ہدایت سے آدمی محروم رہ گیا تمام خیر سے محروم رہ گیا. گویا پورا خیر سمٹ کر کے, ساری بھلائیاں سمٹ کر کے آ گئی ہیں ہدایت کے اندر. اسی وجہ سے قرآن حکیم کا پورا نام ہدا رکھ دیا گیا ہے, ہدایت. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہدایت کن لوگوں کو ملے گی, اتنی بڑی نعمت کن لوگوں کو ملتی ہے؟ قرآن حکیم کے پہلے پارے کی پہلی رکوع کے اندر بتا دیا گیا ہے. پڑھتے ہیں اس آیت کو, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ کتاب, اس کے اندر کوئی شک نہیں اور اس سے ہدایت, اس سے گائیڈنس وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جس کی زندگی میں تقویٰ ہو. متقین ہی قرآن حکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, قرآن حکیم کے اصولوں سے مستفید ہو سکتے ہیں, قرآن حکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہدایت انہیں ملے گی, اور ہدایت سے فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جن کی زندگی میں تقویٰ ہو. آپ ایک سوال اس موقع پر کر سکتے ہیں کہ یہاں تو کہا گیا ہے ہدل للمتقین, ہدایت متقین کے لیے, یعنی قرآن سے استفادہ وہی کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں اور جن کی زندگی میں تقویٰ ہو. ایک جگہ کہا گیا ہے کہ ہدل للناس, وہ آیت ہم پڑھ لیتے ہیں جہاں اس کا تذکرہ ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. یہ رمضان کا مہینہ, اسی کے اندر قرآن نازل ہوا ہے, اور یہ قرآن اس کی ایک صفت ہے ہدا, اور یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ للناس, تمام لوگوں کے لیے. بظاہر تعارض ہے. ایک جگہ کہا گیا کہ ہدایت ہے یہ قرآن متقین کے لیے, اور دوسری آیت کے اندر کہا جا رہا ہے تمام لوگوں کے لیے, صرف متقین کے لیے خاص نہیں ہے. بظاہر دونوں ٹکڑوں میں اور دونوں آیتوں میں تعارض ہے, ٹکراؤ ہے, تصادم ہے. سوال سمجھ میں آیا کہ ایک آیت سے تو یہ سمجھا جا رہا ہے, یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہدایت سے مستفید صرف متقی ہو سکتے ہیں, ہدایت یعنی قرآن اس سے استفادہ متقی نہیں کر سکتے. اور ایک جگہ کہہ رہا ہے, ایک دوسری آیت کے اندر ایسا ہے کہ یہ ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے, للناس. تو ایک جگہ عموم ہے اور دوسری جگہ خصوص ہے, اور ظاہر ہے کہ دونوں دو چیزیں ہیں, عموم اور خصوص دونوں میں ٹکراؤ ہے. جواب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن حکیم جب کوئی بات کہتا ہے تو چھ دلیلوں میں سے ایک دلیل ضرور اپلائی کرتا ہے, اور کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کہتا. ان دلائل میں سے ایک دلیل کا نام ہے مشاہدہ. قرآن حکیم نے ایک جگہ یہ کہا کہ ہدی للمتقین, قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے, اور دوسری جگہ کہتا ہے یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے, تمام لوگوں کے لیے. در حقیقت قرآن حکیم یہ دو باتیں کہہ کر کے اس دلیل کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے جس دلیل کا نام مشاہدہ ہے. مشاہدے کا مطلب کیا؟ آنکھوں دیکھی چیز. جس کو روز مرہ آپ استعمال کرتے ہیں. مثلا سوال کرتا ہے قرآن کہ کھانے کا مقصد کیا ہے, کھانے کا فائدہ کیا ہے. آپ ظاہر ہے یہ جواب دیں گے کہ کھانے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کا پیٹ بھر جائے. اب پھر سوال کرتا ہے قرآن کہ ٹھیک ہے کھانے کا فائدہ یہ ہے اور کھانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کا پیٹ بھر جائے. اب یہ سوال ہے کہ کھانا کس کے لیے ہے, کھانا کون کھاتا ہے؟ بولے انسان ہی تو کھاتے ہیں. گویا کھانے کا مقصد یہ کہ پیٹ بھر جائے اور کھانا کس کے لیے؟ تمام لوگوں کے لیے. اب قرآن سوال کرتا ہے کہ کھانا تو تمام لوگوں کے لیے ہے, اب بتاؤ جو کھانا نہ کھائے کیا اس کا پیٹ بھر سکتا ہے؟ بولے نہیں. تو کھانا تو تمام لوگوں کے لیے ہے ہی, لیکن پیٹ بھرنے کے لیے ضروری ہے کہ کھانا کھائے آدمی, حلق سے اتارے. لہذا جہاں ہدل للمتقین کہا گیا ہے وہاں بات الگ ہے, اور ہدل للناس جہاں کہا گیا وہاں بات الگ ہے. ہدایت تمام لوگوں کے لیے جیسا کھانا تمام انسانوں کے لیے, اور ظاہر ہے پیٹ کھانے سے کب بھرے گا؟ جب آدمی کھانا کھائے گا تب نا. لہذا دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. غور کرو, بالکل بات واضح ہے. یہاں وہی دلیل استعمال کی گئی جس دلیل کو ہم دلیل مشاہدہ کے نام سے جانتے ہیں, ہدل للمتقین. قرآن بڑی عجیب و غریب کتاب ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ حدیثوں میں بڑی مغز ماری ہوتی ہے, یہ حدیث وہ حدیث, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, لیکن یہ پہلو غیر متوازن, تدبر نہیں کرتا ہے آدمی. جبکہ بار بار یہ کہتا ہے قرآن حکیم, افلا تدبرون القرآن, کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ افلا تفکرون, کیا یہ فکر نہیں کرتے؟ گویا قرآن حکیم فکر کی دعوت دیتا ہے, قرآن حکیم اپنے اوپر تدبر کی دعوت دیتا ہے, اور کوئی تدبر کرنے کے لیے تیار نہیں. لہذا ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہونے چاہیے. حدیثوں پر غور ہو ٹھیک ہے, لیکن قرآن پر سب سے پہلے غور ہونا چاہیے. اور میں ایک عجیب و غریب بات بتاؤں کہ حدیث کے بہت سارے اثرار اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک کہ آدمی قرآن حکیم پر تدبر نہ کرے. حدیث کے بہت سارے اثرار اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک کہ آدمی کلام الہی پر تدبر نہ کرے. حدیث محتاج ہے قرآن حکیم پر تدبر کی. لہذا قرآن حکیم پر سب سے زیادہ محنت کی جائے, اسے تدبر کا اور غور و خوض کا زبردست موضوع بنایا جائے. جس طریقے سے ایک مسئلہ آتا ہے تو اس پر راتوں رات آدمی اس کی جستجو کے لیے بیٹھ جاتا ہے, ایسے ہی ایک ایک آیت کریمہ کے اوپر راتوں رات گزار دی جائے, راتیں گزار دی جائیں, اور ایک ایک آیت کو تدبر اور غور و خوض کا موضوع بنایا جائے. اس لیے کہ قرآن حکیم سراپا ہدایت ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ اتنی بڑی نعمت آدمی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ متقی نہ ہو, اس کی زندگی میں تقوی نہ آ جائے. قرآن حکیم سے استفادہ اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی زندگی میں تقوی نہ آ جائے. تقوی کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے. اب ہم ایک اور پہلو کی طرف آتے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ تمام بدنی عبادات میں سب سے افضل عبادت نماز ہے, بدنی عبادات میں جس کا تعلق بدن سے ہے نماز. تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت بدنی نماز ہے, اور مالی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت قربانی ہے. اس کے لیے دلیل کے طور پر ہم دو آیتیں پیش کریں گے. انا اعطینا کل کوثر, اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. فصلی لربک وانحر, آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. آپ دیکھ رہے ہیں بدنی عبادت کے ساتھ جو سب سے اہم ہے, سب سے اہم مالی عبادت کو جوڑ دیا گیا ہے, نماز کے ساتھ قربانی. ایک دوسری آیت ہم ریفر کرتے ہیں دلیل کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی, یہاں صلات کے ساتھ نسک کو یعنی صلات کے ساتھ قربانی کو جوڑ دیا گیا ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تمام بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز اور تمام مالی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت قربانی ہے. یہ دونوں آیتیں ہمیں بتاتی. اور جانتے ہیں کہ یہ سب سے افضل مالی عبادت جسے ہم قربانی کہتے ہیں اگر اس کی بنیاد تقوی کے اوپر نہ ہو تو یہ قربانی بیکار ہے. سب سے بڑی مالی عبادت بیکار ہے. بیکار کیسے ہے؟ اس کے لیے ہم دو دلیلیں پیش کرتے ہیں قرآن حکیم سے. پہلی دلیل وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اے ہمارے حبیب آپ ان کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کر دیجئے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ آدم کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ بیان کر دیجئے کہ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا کہ جب دونوں نے اللہ کے حضور قربانی کی تو فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا ایک کی قربانی قبول کی گئی وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی بڑا جز بز ہوا اور جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی اس سے کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ تجھے مار ڈالوں گا میں قتل کر ڈالوں گا. قالا تو جس کی قربانی قبول ہوئی تھی حابیل کی وہ بڑے ادب سے کہتا ہے کہ انما يتقبل الله من المتقين میرے اوپر کاہے کو گرم ہوتا ہے تیری قربانی اس وجہ سے قبول نہیں ہوئی اس لیے کہ تیری قربانی کی بنیاد تقوی کے اوپر نہیں تھی. انما يتقبل الله من المتقين بے شک اللہ تبارک و تعالی متقین ہی کی قربانی کو قبول کرتا ہے. تیری قربانی جو قبول نہیں ہوئی تیری قربانی کی بنیاد تقوی کی نہیں تھی تقوی پر نہیں تھی اس وجہ سے تیری قربانی قبول نہیں ہوئی. اب قربانی قبول نہیں تو مجھ پر کاہے کو گرم ہوتا ہے؟ اپنے اوپر نظر کر میرے اوپر مت گرم ہو. اور اگر تو میری طرف قتل کا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تیری طرف قتل کا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ سب سے بڑی مالی عبادت قربانی کی بنیاد اگر تقوی کے اوپر نہ ہو تو وہ قربانی وہ مالی عبادت اللہ کی نگاہ میں کوئی ویلویشن نہیں رکھتی. دوسری آیت لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ہرگز نہیں پہنچتی ہے اللہ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت تمہاری قربانیوں کا خون. اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تمہاری طرف سے تو وہ ہے تقوی. وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ اور یہ بات بالکل بدیہی ہے اس لیے کہ ہم نے جانور کو ذبح کیا خون گر کر کے زمین میں جذب ہو گیا خون تو زمین لے گئی چمڑا ہمارے پیروں میں بوٹ کی شکل میں آ گیا گوشت پیٹ سے ہو کر کے کھیت میں پہنچ گیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا پہنچا خون یہی رہ گیا گوشت یہی رہ گیا چمڑا یہی رہ گیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچنے والی چیز کون سی رہ گئی؟ اگر یہ تقوی نہیں ہے تو کوئی چیز نہیں پہنچی سب کچھ یہی رہ گیا. بالکل بدیہی بات مشاہداتی بات کہی گئی ہے لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قربانیوں کا خون قربانیوں کا گوشت یہ اللہ کو نہیں پہنچتا. پہنچتی ہے اگر کوئی چیز تمہاری طرف سے تو وہ چیز تقوی ہے. تو گویا کہ سب سے بڑی مالی عبادت جس کو ہم قربانی کہتے ہیں اس کی بنیاد اگر تقوی کے اوپر نہ ہو تو اتنی بڑی مالی عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی ویلویشن نہیں رکھتی کوئی قدر و قیمت اس کی نہیں. اب ہم ایک خاص اور اہم نقطے کی طرف آتے ہیں. یہ نقطہ شاید آپ نے نہ سنا ہو. پہلے ہم اس کی تمہید باندھتے ہیں اس مسئلے کو سمجھانے سے پہلے. دیکھو آدمی جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں لازمی ہو جاتی ہیں. بات کو پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں. آدمی جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں لازمی ہو جاتی ہیں. ایک تو مقصد کہ پہلے مقصد متعین کرے. مقصد کا متعین کرنا بھی ایک کام ہے. مقصد ایک چیز اور دوسرے مقصد تک پہنچنے کے لیے کام کی خصوصی شکل دو چیزیں ہوئی. ایک مقصد اور مقصد تک پہنچنے کے لیے کام کی خصوصی شکل اس کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں. بھوک کو مٹانا پیٹ بھرنا یہ مقصد ہے. اب اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک اور چیز لازم ہے، اس کام کے لیے ایک اور کام لازم ہے، کیا؟ کہ آپ کھانے کو برتن میں رکھیے، لقمہ بنائیے، لقمے کو ہاتھ سے اٹھا کر منہ میں رکھیے، دانتوں سے چبائیے اور اسے حلق کے نیچے اتار لیجیے، تب آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا، یعنی پیٹ کا بھرنا، بھوک کا مٹنا۔ اگر کوئی ایسا نہ کرے تو مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ تو گویا پیٹ کا بھرنا یہ ہے مقصد، اور یہ نوالا بنانا، منہ میں رکھنا، اسے چبا کر کے حلق کے نیچے اتارنا، یہ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک خصوصی فعل ہے، فعل کی ایک خصوصی شکل ہے، بغیر اس کو اپنائے ہوئے آدمی اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اصول ذہن میں رکھتے ہوئے اب آگے بڑھیے۔ اگر کوئی آدمی روٹی کے ساتھ سالن نہ ملائے بلکہ روٹی کے ساتھ ریت ملا لے یا لکڑی کا برادہ ملا لے اور اس کو روٹی میں لپیٹ کر کے منہ میں لے جائے، ریت کو یا برادے کو، اور حلق کے نیچے اتارے، تھوڑی دیر کے لیے اس کی بھوک تو مٹ جائے گی، بھوک مٹے گی نہیں، وہ کہے گا کہ کھانے کا جو مقصد تھا، شکم سیر ہونا، پیٹ کا بھرنا اور صحت کا بحال رہنا، یہ تو صحت بحال نہیں رہی ہے، یہ تو دن بدن میری صحت گرتی جا رہی ہے۔ تو آدمی یہی پوچھے گا کہ تو نے جسم کی صحت کو بحال رکھنے کے لیے، بھوک کو مٹانے کے لیے کون سا فعل استعمال کیا ہے؟ تو وہ یہی کہے گا کہ میں روٹی کے ساتھ ریت ملا کر کے کھاتا ہوں۔ کہے گا تو احمق ہے، احمق ہے تو، اگر خالی روٹی کھاتا تو جسم کی صحت بحال رہتی، تیری بھوک مٹ جاتی، تیری بھوک نہیں مٹی اور تیری صحت دن بدن جو گر رہی ہے اس وجہ سے کہ تو نے روٹی کے ساتھ ریت ملا کر استعمال کیا ہے۔ یہی حال ہے، ہم لوگ روزہ تو رکھتے ہیں، روزے کا مقصد ہے تقویٰ، مقصد تک پہنچنا ہے تقویٰ، اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے روزہ ایک خصوصی فعل ہے یا فعل کی خصوصی شکل ہے، دن بھر بھوکا رہنا۔ تو ہم نے فعل کی یہ خصوصی شکل جو استعمال کی ہے تقویٰ جو مقصد ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے، لیکن عجیب بات ہے کہ یہ بھوکا پیاسا رہنا جو فعل کی خصوصی شکل ہے، اس کے اندر ہم کتنی ریت ملا لیتے ہیں، کتنا برادہ ملا لیتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں تقویٰ حاصل نہیں ہوتا، دن بھر بھوکے رہتے ہیں۔ دلیل لے لو، دو دلیلیں حدیث کی، مشہور حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو آدمی روزہ رکھنے کے بعد بھی جھوٹ اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ دیکھو بھوکا رہ رہا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اس کا بھوکا پیاسا رہنا بیکار ہے، اس لیے کہ اس نے وہی حرکت کی ہے جو حرکت کھانے والے نے اس طرح کی ہے کہ روٹی کے ساتھ اس نے ریت ملا لیا ہے، ظاہر اس کی بھوک بھی نہیں مٹے گی اور اس کی صحت بحال رہنے کے بجائے صحت دن بدن گرتی چلی جائے گی، لہذا ہمیں تقویٰ حاصل نہیں ہوتا۔ تقویٰ مقصد ہے، اس تک پہنچنے کے لیے فعل کی خصوصی شکل دن بھر بھوکا رہنا ہے جسے ہم روزہ کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم نے روٹی کے ساتھ ریت ملا ہے، وہی حرکت استعمال کی ہے، اسی وجہ سے ہمارے اندر تقویٰ اکوا نہیں آتا، کورے کے کورے رہ جاتے ہیں، پورا رمضان گزر جاتا ہے اور ہم جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اتنی تگودو کرتے ہیں، اتنی پریشانیاں اٹھاتے ہیں، وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، کم من صائم لیس من صیام الا ظما وکم من قائم لیس من قیام الا سحر، کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے روزے سے صرف بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کے قیام سے صرف اور صرف بیداری حاصل ہوتی ہے، کہ وہ صرف بیدار رہتے ہیں، ان کے قیام کا بھی کوئی فائدہ نہیں، خامخواہ اپنی نیند خراب کر رہے ہیں، اور ان کے روزے سے بھی فائدہ نہیں، خامخواہ وہ اپنی بھوک خراب کر رہے ہیں، اپنی پیاس خراب کر رہے ہیں۔ صحیح پتا چلا کہ فعل کی یہ خصوصی شکل صحیح ہونی چاہیے، ورنہ آدمی مقصد تک نہیں پہنچ پائے گا۔ جیسے آدمی کو اپنی صحت بحال رکھنی ہے، یہ مقصد ہے، اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے فیل کی جو بہترین شکل ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ کھالی روٹی یا اس کے ساتھ سالن استعمال کرو. روٹی کے ساتھ ریت نہیں, ہم نے روزے کے ساتھ کتنے ریت ملا لی ہیں, کتنے برادے ملا لی ہیں, تقوی حاصل نہیں ہوتا, مقصد تک نہیں پہنچ سکتے ہم. لہذا تقوی ایک بڑی بہترین چیز ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے صرف بھوکا رہنا کافی نہیں ہے. یہی وجہ ہے اگر آیت کریمہ کے ٹکڑے پر غور کرو تو ایک عجیب و غریب بات نظر آئے گی. اسی عجیب و غریب بات کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں, لعلکم تتقون, شاید تم متقی ہو جاؤ. روزہ رکھنے کے بعد شاید تم متقی ہو جاؤ, سمبھاونا ہے, یقین نہیں ہے. اس لیے لعلہ جو کہ امید کا صیغہ ہے, ترجی کا, یقین کا صیغہ نہیں ہو, شاید تم متقی ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے آدمی یقینی طور پر متقی ہو جائے, نہیں, قرآن حکیم کے بیان کے خلاف ہے, اسلوب کے خلاف ہے. لعلکم تتقون, لعلہ اس سے ترجی ہے, شاید تم متقی ہو جاؤ. یعنی روزے کا نتیجہ آدمی اگر سمجھے گا, اسے نگاہ میں رکھے گا, اور روزے کا یہ نتیجہ آدمی کے اپنے ارادے اور سمجھ بوجھ پر موقوف ہے. اگر اس کا مقصد سمجھ کر اس تک پہنچنے کے لیے صحیح طریقہ استعمال کرتا ہے, صحیح طریقے سے روزہ رکھتا ہے, تب تو تقویٰ حاصل ہوگا, ورنہ آدمی کی زندگی میں روزہ رکھنے کے بعد بھی تقویٰ نہیں آئے گا. اب ہم اس عنوان کو ختم کرتے ہوئے تقویٰ کی محسوس شکل بیان کرنا چاہتے ہیں. تقویٰ کی ایک علمی تشریح تو ہم نے کبھی کیا تھا, اور ہماری عادت ہے کہ ہم کسی موضوع کو اگر ٹچ کرتے ہیں تو پھر دوبارہ اس پوائنٹ کو بیان نہیں کرتے ہیں. لہذا ہم ایک محسوس شکل بیان کر کے اس عنوان کو فنشنگ ٹچ دے رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبی ابن کعب سے پوچھا کہ حضرت ذرا یہ بتائیے کہ تقویٰ اگر کوئی آدمی سمجھنا چاہے جاہل سے جاہل تو وہ کس طرح سمجھے, تقویٰ کسے کہتے ہیں, اس کی محسوس شکل کیا ہے. تو حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر, کیا تم کسی ایسے راستے سے گزرے ہو جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑی ہوں؟ کہا ہاں گزر ہوا ہے, تنگ راستہ ہے, دونوں طرف کانٹے دار درخت ہیں, کانٹے دار جھاڑیاں ہیں. تو کہا کہ ایسے تنگ راستے پر جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں جب تم گزرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ کہا کہ دامن کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کانٹے سے میرا دامن الجھ کر رہ جائے اور میرا دامن تار تار ہو جائے. کہا کہ بالکل اسی طریقے سے یہ زندگی کی جو راہ گزر ہے دامن سمیٹ کر کے چلو تاکہ تمہارا دامن کانٹوں سے نہ الجھے. یہی بچ کر کے نکلنا, یہی احتیاط, یہی تدبر, یہی دور اندیشی اور یہی دوربینی, اسی کا نام تقویٰ ہے. دامن کو سمیٹ کر کے زندگی کی رہ گزر پر چلنا اور موت تک چلتے رہنا, اسی کا نام تقویٰ ہے. یہ حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے تقویٰ کی ایک محسوس شکل بیان کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ.